Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyenleri ve AK Radyo dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim, tabi AK Televizyon derken biraz içim buruk olarak diyorum. Çünkü galiba öyle istediğimiz canlılıkta, kuvvette, genişlikte efendim yayın yapamıyor. Bant yayınına efendim inhisar ediyor diye efendim duyuyorum. İnşallah mali sorunlar, diğer sorunlar hallolur. El birliğiyle efendim güzel eserler ortaya konulur. Milletimize güzel hizmetler yapmak hususunda herkes elinden geleni ortaya koyar. Himmetini diri eylemez, eksik etmez inşallah. Efendim bugün sohbetime alacağım hadis-i şeriflerden birincisi, efendim tabi rahmetullahi aleyh cennet mekan Gümüşhane-i Ahmet Ziyaddin hocamızın Ramuzül Ahadis kitabının efendim şöyle bir sayfasından, 509. sayfasından hadis-i şerif. Abdullah İbni Amr İbnil As radıyallahu anh'tan Taberani rivayet eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyurmuşlar bu rivayette: yedhulu min ehli hazihil kıble ennara men la yuhsa adede la yuhsi adedehum illallah lima asavillahe vectarahu ala masiyetihi ve halefu taatehu ve yüzenü li fi şefa'a fe esna alallahi saciden kema fe üsniye alallahi saciden kema üsniye aleyhi kaimen fe yukal irfa re'sek sel tu'tah ve eşfa'u veşfa veşfa tüşeffa sadaka Resulullah fîmâ kal efkemâ kal. Efendim çeşitli okuyuşlarımın sebepleri, burada harekeler var ama o harekelerin izahını yapacağım. Neden başka türlü okumayı değiştirdiğimi söyleyeceğim. Bu hadis-i şerifte bu ümmetten, yani ümmeti Muhammed ki Allah'ın en sevdiği peygamberinin, Habibullah'ın en büyük makamın sahibi, bu ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa'nın efendim ümmeti ki ümmeti merhumedir, yani Allah'ın rahmetine efendim nail olmuş bir ümmettir, sevilmiş efendim, methedilmiş Tevrat'ta, İncil'de, eski mukaddes kitaplarda efendim methü senası yapılmış bir ümmettir. Maalesef bu ümmetten yedhulü min ehli hazihil kıble, bu kıblenin ehli olan efendim, yani bu efendim Kabe-i Müşerrefe'ye teveccüh edip namaz kılan kişilerden yani oluşan ümmetin bazı fertleri, efendim bu kıble, yani Mekke kıblesi, Kabe kıblesi kimlerin kıblesidir? Müslümanların, Peygamber Efendimiz'e bağlı insanların kıblesidir. İşte bunların arasından maalesef yedhulü min ehli hazil kıble, bu kıblenin ahalisi, ehli efendim arasından cehenneme girer, ennara cehenneme girer, men şov kimseler ki la yuhsi adedehum illallahu, miktarlarını Allah'tan başkasının bilmediği miktarda efendim bir efendim sürü insan bu ümmetten olduğu halde, o peygamberin ümmeti olduğu halde, Kur'an ehli, kıble ehli olan bu güzel ümmetin merhumunun bir mensubu olmasına rağmen efendim cehenneme girer, girecek. Efendim, lima asavillah, ne sebeple? Lima asavillah, Allah'a asi oldukları için, veşterahu ala masiyetihi, efendim, Allah'a isyan etmeye cüretkarlıklarından, kalkıştıklarından dolayı ve halefu taatehu, Allah'a ibadet ve taate muhalefet ettiklerinden, yani aykırı hareket ettiklerinden, taat etmeyip efendim taatin gayri iş yapmalarından efendim cehenneme girerler. Bu ümmetten, bu kıble ehli olan ümmetten adetlerini Allah'ın bildiği kimseler, o kadar sayıda insanlar Allah'a asi olduklarından, günahlara kalkıştıklarından, giriştiklerinden ne cüretle, ne cesaretle girişiyorlarsa ve Allah'ın taatine muhalefet ettiklerinden, Allah'a itaat etmeye, ibadet etmeye dik çıktıklarından, karşı geldiklerinden, efendim aykırı gittiklerinden dolayı efendim cehenneme girerler. Tamam. Fe yu'zenu li, efendim burada yu'zenu diye harekelenmiş, sonu ötüle olması lazım benim görüşüme göre. Fe yu'zenu li, bana şefaat olunur meçhul sibesiyle. Kim veren, izni veren, şefaat iznini veren, feyüzenliği bana izin verilir fi şefaa, şefaat etme hususunda efendim bana izin verilir. İzni veren kim? Allah. Peygamber Efendimiz şefi'ül ümmedir sıfatlarından bir tanesi, şefaatçidir. Efendim, ümmetin şefaatçisidir. Şefi, şefaatte çok fazla miktarda şefaat eden efendim demek. Mübalağa sigası, şafi kelimesinin mübalağası. Şefi'dir. Peygamber Efendimiz ve müşeffa'dır. Yani şefaat ettiği zaman şefaatine itibar olunan bir şefaatçidir. Yani sözü dinlenmeyen, kulak asılmayan, efendim teveccüh edilmeyen bir şefaatçi değil. Şefi el-şefi el-müşeffa'dır. Peygamber Efendimiz müşeffa, şefaati efendim makbul olan, kabul edilen, kendisine şefaat müsaadesi lütfedilen peygamber demek yani. Feyyüzenü li fi şefa'a. Şefaat etmek hususunda bana izin verilir. İzin çıkar. Allah tarafından izin olunur. Fe esna diye harekelenmiş. Ben de ilk önce öyle okudum ama esna yüsni efendim sena etmek manasına ala harfi cerriyle fe üsni muzari mütekellim sigası fe üsni alallah, ben Allah'a hamdü senalar ederim. Şefaat edildikten sonra tabi biliyorsunuz Allahu Teala Hazretlerine efendim dualarımızda, münacatımızda, namazımızda, efendim daha her türlü işte efendim Allah'ın adıyla başlamak, Allah'a hamdü senalar etmek İslam adabındandır ve Allah sever. Allah'ın en sevdiği kullar Allah'a çok hamd eden kullardır. Hammad kullarıdır. Efendim bana şimdi bazen telefon açıyorlar, mektup yazıyorlar, faks çekiyorlar. Efendim işte çocuğumuz olacak, çocuğumuz oldu, adı ne olsun efendim filan diye. Ben de düşünüyorum hangi isimleri efendim. Bir de daha önceden verdiğimiz isimlerden farklı olsun diye düşünüyorum. Efendim bu Hammad ismi de çok güzel bir isimdir. Hammad ne demek? Allah'a çok hamd eden demek. Efendim, Peygamber Efendimiz Allah'a hamdü senalar edecek. Onun yüce sıfatlarını, Esma-i Hüsna'sını anarak, efendim, o güzel edebiyle, o efendim, sevimli haliyle, edepli haliyle Allah-u Teala Hazretlerine ben efendim metü senalar edeceğim. Saciden secde etmiş bir vaziyette Cenab-ı Hakk'a. Kema üsni aleyhi kaimen, ayakta efendim ona metü senalar, hamdü senalar ettiğim gibi. Yani demek ki bir miktar öyle secde ederek, bir miktar ayağa kalkarak, hamdü senalar ederek, Esma-i Hüsna'yı anarak, hani velillahil esma'ul hüsna fed'uhu biha, Allah'ın Esma-i Hüsna'sı vardır, onlarla ona dua edin diye Kur'an-ı Kerim'de de bildiriliyor. Tabi Allah kendi güzel sıfatlarının idrakini, bilinmesini, onların söylenmesini efendim seviyor. Kulunun böyle hareketinden razı oluyor, hoşnut oluyor. Bunu da bize öğreten, zaten çok iyi bilen Peygamber Efendimiz hamdü senalar eder secde halinde. Kulun Allah'a en yakın olduğu hal secde halidir. Ondan sonra ayakta öyle hamdü senalar, hamdü senalar. Ondan sonra feyukalu, bana denilir ki efendim, kim diyecek tabi? Cenab-ı Hak secde etti, ayağa kalktı, hamd etti, secde etti, hamdü senalar etti Peygamber Efendimiz. O zaman denilecek ki kendisine irfa ra'seke, başını kaldır. Sel tu'tahu, sen iste, istediğin verilecek. Yani ben istediğini sana ihsan edeceğim, sana vereceğim. Ne dilersen dile, dile benden ne dilersen dilediğini vereceğim demek yani. Başını kaldır demek ki secdede, ayakta hamdü senalar ediyor. Başını kaldır ey Resulüm. İste ne istiyorsun, muradın neymiş bakalım, niye secde ediyorsun, ne muradın var efendim diye Allah-u Teala Hazretleri isteğinin verileceğini müjdeleyecek. İşfa, burada şey yapılmış gene, bir eşfa gibi hareket konmuş. İnşallah burağımızı güzel hareketlerini düzenleyerek yeniden basmak nasip olur. Öyle bir arzumuz var. Allah ömür verir, kudret verir, imkan verirse yaparız, düzeltiriz. İşfa, tüşfa veya tüşefa diye hareketlenmiş, o da olur. Efendim, sen şefaatini söyle, kimlere şefaat etmek istiyorsan söyle ey Resulüm. Efendim, şefaatin kabul olunacaktır, şefaatine itibar olunacaktır. Yani şefaat ettiklerini affedeceğim ey Resulüm denilir bana diyor Peygamber Efendimiz. İstikbale ait, kıyamette olacak, mahşer yerinde, mahkeme-i kübrada efendim olacak bir hadiseyi önceden haber veriyor. Tabii baş tarafı dehşetli, korkutucu, efendim üzücü olarak başladı. Yani bu ümmetten bazı insanlar maalesef isyan ettikleri için, asi oldukları için Allah'a, günahlara daldıkları için Allah'a ibadet ve taati yapmayıp bu duruma muhalif hallerle yaşadıkları işler yaptıkları için cehenneme gelecekler. Çünkü Allah'ın adaleti ilahiyesi vardır. Efendim, adaletinin iktizası iyi işler yapan kulları mükafatlandırır, kötü işler yapan kulları cezalandırır. Bu dünya imtihan dünyasıdır. Herkesin bunu bilmesi lazım. Ayağını denk atması, denk alması lazım. Efendim, günahlardan sakınması lazım. Günahların hepsi zaten pis, çirkin şeyler. Adaba aykırı şeyler, topluma zararlı şeyler, kişinin sağlığına zararlı, aileye zararlı, efendim, her şeye zararlı olduğundan Allah kul innallaha la ye'muru bil fahşâ, kötü şeyleri emretmemiştir kullarına, şanından değildir. Emrettiği şeylerin hepsi iyidir, faydalıdır. Neyi emretmişse, yani emrettiği şeyleri hepsi güzeldir. Neylerse de, ne işledikleri de güzeldir, ne emretmişse o da güzeldir. Bazıları bunu idrak edemiyorlar. Bazıları efendim İslam'ın güzelliğini anlayamıyorlar. Allah'ın emirlerinin, hikmetlerinin ne kadar toplumu kurtarıcı reçeteler olduğunu, ne kadar güzel ilaçlar olduğunu, ne kadar müessir, tesirli, efendim hemen şifa verecek ilaç olduğunu anlayamıyorlar. Türkiye kurtulmaz, kurtulsun. Şimdi iç borçlar şu kadar milyara ulaşmış, trilyona uğraşmış, efendim dış borçlar şu kadara çıkmış, efendim şöyle kötü, böyle kötü. Kurtulur mu bu ülke? Kurtulur. Bu ümmet kurtulur mu? Kurtulur. Nasıl kurtulur? Dürüst, dindar, Allah'tan korkan, namuslu, efendim çalmayan, çırpmayan, rüşvet yemeyen, hakkı işleyen, hakkı söyleyen insanlar söz sahibi olursa, geri ülkede olsa, fakir ülkede olsa onlar söz sahibi oldu mu ilerler. Osmanlı Devleti bir küçücük uç beyliği iken, hadi bakalım siz şu yaylalarda hayvanlarınızı otlatın diye bir kabile olarak, efendim bir aşiret olarak gelmişken Anadolu'nun Söğüt Domaniç yaylalarına, Kütahya Tavşanlı efendim taraflarına, efendim İnegöl'ün arkasındaki dağlara, güneyindeki, sonra Cenab-ı Hak dindarlıkları, ihlasları, samimiyetleri dolayısıyla mükafatlandırdı. Dünyanın en uzun ömürlü, en geniş ülkelere yayılmış efendim büyük devletlerinden birisi oldu ve adaletle hükmetti ve o yıkıldıktan sonra onun ülkelerinde onun temin ettiği huzur, sükun, tatlılık, geçim hala sağlanamıyor. Yani onun gitmesine çalışanların hiçbirisi kâr etmedi. Hepsi zarar etti ve gittiği yerlerde de huzursuzluk daima devam ediyor. Hem Orta Doğu'da, hem Balkanlar'da, hem Kafkasya'da. Onlar nereye gittiyse huzur şey yapmışlar. Evet, bunun kıymetini bilenler var, bilmeyenler var, düşmanlar var, aksini söyleyenler var. Hatta o mübarek şehitlerin, gazilerin evlatlarından dedelerinin kıymetini bilmeyen, başkalarının iftiralarına aldanıp da dedelerine sövüp sayan, efendim onu kötü görenler var. Tabii efendim basireti kapalı olduktan sonra bir insanın efendim anlatamazsınız. Dünya yuvarlak dediğiniz zaman cahil bir insan, yani yuvarlak olsa, dönüyor olsa ben de şöyle olurum, böyle olurum diye dünyanın yuvarlaklığını anlayamaz. Düz sanır, tepsi gibi sanmışlar zaten Avrupalılar uzun zaman dünyayı. Efendim, İslam onlara anlatıncaya kadar gerçekleri. Bunları bilmeyenler İslam'ı çağ dışı, efendim, kötü sanıyor. İslam'ın ahkamını, Kur'an'ın ahkamının güzelliğini anlayamıyor. Amerika'ya gidiyor, Avrupa'ya gidiyor. Sonra bakıyor ki Amerika, Avrupa, Osmanlı'yı taklit ediyor. Kur'an'ı dikkatle okuyor, istifade ediyor. Bazıları Müslüman oluyor. O zaman ayıkabilirse biraz uyanıyor. Efendim, ayılıyor baygınlığından, gafletinden, kalkıyor. Ha vay, ben ecdadımı anlayamamışım filan diyor. Söylüyoruz, efendim, anlatamıyoruz. Bizim kardeşlerimizden yönetimde görev almış kardeşlerimiz oldu geçtiğimiz yıllarda. Cennet Mekan hocamızın zamanında. Efendim, hangi dairenin başına geçmişse dürüst insanlar, bütçesi o dairenin düzeldi, zarardan kâra geçti. Hep iyi şeyler oldu. Hiç efendim olumsuz şeyler olmadı. Hepsinin misalleri var. Sümer Bank'ın, efendim, daha başka efendim devlet teşkilatlarının ondan sonraki halleri, ondan önceki halleriyle farkı gün gibi ortada. Yani Türkiye'yi de, dünyayı da, insanlığı da, çağı da kurtaracak olan İslam'dır, imandır. Anlayana ne mutlu, ilacın kıymetini bilene ne mutlu. Ama bazı mecnunlar ilacın şişesini kırıyor, hapı atıyor, doktora karşı geliyor, doğru sözü kabul etmiyor. Doktorun nasihatlerini dinlemeyen nasıl iyi olacak? O zaman tabii hastalıklar artıyor, ilerliyor. Ahlak olmayınca, Allah korkusu olmayınca insanları nasıl şey yapacaksınız? Nasıl kardeş yapacaksınız? Yani Osmanlı kardeş olarak kaç asır beraber yaşatmış, sen yaşatamıyorsun. Neden? O kardeşliğin temellerini düşünmüyorsun, temellerini kurmamışsın ondan. Evet, şimdi başı böyle başlıyor. Allah'a isyan ettiğinden, efendim, günahlara cüretle, cesaretle efendim daldığından, Allah'a ibadet ve taata muhalefet ettiğinden cehenneme girecekler. Yarısı böyle bir korkutucu bilgi. Ama öbür yarısında da Peygamber Efendimiz diyor ki bana şefaat hakkı verilecek. İzin verilecek şefaat için. Ben de secde edeceğim, ayakta duracağım, hamdü senalar edeceğim, yalvaracağım, dua edeceğim, münacat edeceğim. Ondan sonra da Allah-u Teala Hazretleri, ey Habibim başını kaldır, ne istiyorsan iste, istediğim verilecektir. Kime şefaat edeceksen şefaat eyle, şefaatin kabul olunacaktır, şefaat ettiğin kurtulacaktır buyuruyor. Elhamdülillah, eşşükrülillah, elminnetülillah. Allah-u Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine erenlerden, cennete girenlerden eylesin. Tabi bazıları bir gayri hesap girecek, bir kısmı efendim hesapla girecek. Yani bir kısmı hesapla lüzum kalmadan bir gayri hesap cennete girecek. Mevlamız bizi onlardan eylesin. Neden? Çünkü defterin açılıp ayıpların, günahların ortaya saçılması kimsenin hoşuna gitmez. Settar ismiyle Allah ayıplarımızı örterek kimseye bildirmeden cennete dahil etsin diye herkes temenni eder. Allah bir gayri hesap cennete dahil etsin. Tabii bir kısmı da defterler açılacak, sevaplar, günahlar tartılacak. Öylece sevapları üstün olduğu için cennete girecek. Bir kısmı da günah işlediğinden mümin olduğu halde, ehli kıble olduğu halde, efendim bu dinin mensubu olduğu halde cehenneme girecek. Ama onlara da Allah efendim işte bir peygamberimize şefaat izni veriyor. O da af dileyecek. Cenab-ı Hak onun duasını kabul edecek. Cehenneme girenler de sonradan cehennemden kurtulacaklar. Ama Peygamber Efendimiz bir başka hadisinde, ki ben onu size defalarca sohbetlerimde vesileler çıktıkça şey yaptım, ihtar etmiş. Diyor ki sakın cehenneme düşmemeye gayret et. Nasıl olsa düşsem de mümin olduğum için Resulullah bana şefaat edecek de ben de çıkacağım diye şey yapmayın, düşünmeyin. Çünkü cehenneme bir düşen ahkaben kalacak. Yani ömürlerce kalacak, hukuplarca kalacak. Hukup 80 küsur sene, 240-250 sene kalacak cehenneme bir düşen. Yani hemen böyle düşer düşmez çıkmak yok. Efendim kalacak. Bir de Peygamber Efendimiz bu 250 senenin de o kadarla kalmadığını bildiriyor. Ahiretin bir gününün dünyanın günlerine göre 1000 yıl gibi olduğunu söylüyor. O zaman bir senesi 365 bin sene ediyor. 365 bin seneyle 250 sene çarpılırsa, 250 sene olacağına göre ahiret senesiyle, ne kadar uzun zaman cehennemde kalacağı anlaşılıyor. Cenab-ı Hak bizi bir gayri hesap cennete girenlerden eylesin, lütfuyla, keremiyle, habibiyetimle komşu eylesin. Yarısı tehditli, yarısı müjdeli bir hadis-i şerif. Tabii Peygamber Efendimiz'in şefaatine ermeye çalışmak lazım. Ve tabii imanı kaptırmamak, efendim göğüsten çaldırmamak, kalpten efendim kaçırttırmamak lazım. Şimdi insan mümin gider gider gider, ondan sonra bir gazete efendim haberi, bir efendim akılsız bir kişinin yazısı, efendim dinsiz bir kimsenin yazısı, bir kötü film, bir efendim komünist bir ülkede çevrilmiş bir film, bir müstehcen olay derken bir kayar ayağa, efendim bir sapıtır, bu adam neydi ne oldu, bu kadın neydi ne oldu der çevresi, herkes hayret eder. Öyle iyi gidip dururken ayağı bir kayar, uçurma yuvarlanır gider, cehenneme gidebilir. İmanını da kaybeder. İmanı kaybetti mi zaten artık cehennemden çıkmak yok. Yani mümin olan, mümin olarak yaşamak, mümin olarak ölmek önemli. İmanı korumak en önemli. Suudi Arabistan'a gidiyorsunuz, efendim vaizler camilerde kalkıyorlar, efendim hacılara nasihat olsun diye konuşmalar yapıyorlar. Diyorlar ki en önemli şey iman. Doğru. Biz de onu söylüyoruz. Önce imanı kurtarmak diyoruz. Alimlerimiz öyle diyor, şeyhlerimiz öyle diyor, mürşid-i kamillerimiz, bu kitapları yazan büyüklerimiz, efendim salihlerimiz. Önce iman. İman kurtulmadıktan sonra, iman gitti mi dünyanın fani lezzetleri çok çabuk geçer, zevkler çabuk biter, ömür efendim tükenir, vücut yıpranır, ihtiyarlar, ölür gider insan, o zaman ahirette ebedi felaket, iman olmadığı zaman. Onun için imanın korunması en önemli. İmanın korunması için de ne yapmak gerekiyorsa yapmak lazım. Yani iman insanın kalbinde bir meşale gibi devamlı yanmalı, hiç sönmeden yanmalı. İman söndü mü ebedi mahrumiyet. Allah korusun. Evet, tabii etrafımızdaki şartlar da efendim maalesef hürriyet olduğundan, yani aslında bana kalsa ben kötülere hürriyete uygun görmüyorum. Zaten tabii hiçbir toplum kötülüğe hürriyeti tasvip etmez de, yani sadece sen mi diyebilir bu sözü duyanlar, kimse tasvip etmez. İyi ama yani birçok kötülükleri ceza yazmıyor ki. Mesela İslam'ın kötülük dediği birçok şeye bugün modern toplumlar ceza yazmıyor. Kötülük olduğunu bilse bile toplumla baş edemediği için ses çıkartmıyor. Ama İslam toplumla baş etmek, baş etmemeyi düşünmüyor. Zararlı olan şeyi yasaklıyor. İçki yasak. Bunun birası, rakısı, vodkası, şarabı, bilmem, şusumuzu. Bizim toplumumuz da söylüyor. 20. yüzyılda Amerika'da söylüyor. Avustralya'da söylüyor. Efendim Fransa'da söylüyor içkinin kötülüğünü. Türkiye'de söylüyor. Ama hem içki fabrikaları var, hem de devlet tarafından efendim tesis edilmiş ve çalıştırılmakta olan, efendim hem de çok büyük miktarda içki içiliyor. Halkımız Müslüman, %99 Müslüman ama korkunç miktarda içki içiliyor. Yani dinlenmiyor. İçkinin faydalı olduğunu söyleyen kimse çıkmaz yani. Bu meret zararlı diye hepsi söylüyor. Sarhoşların yanına git, sen de güzel nasihatler duyarsın. Meyhaneye bir git, bir otur. Bantı efendim al yanına, seslerini, sohbetlerini kaydet. Ne güzel sözler söylerler. İşte şuna bir alıştık şu merete, bir türlü kurtaramıyoruz kendimizi. Aman kardeşim sen içme vesaire filan. Kim bilir neler söylerler ama tabii profesörler söylüyor, efendim toplantılarda söyleniyor. Efendim içkinin hatta az alkolü olduğu için bazılarının savunmaya kalktığı, biranın kötülükleri bilmem, günahını askeri akademisinde toplantı olmuş, işte paşalar bilmem neler toplanmışlar vesaire, gazeteler yazıyor, işte az alkollü denilen şeyin de şu zararı var, bu zararı var, efendim hep söyleniyor. Avrupa'da söyleniyor. Avrupa'da mesela domuz etinin ne kadar zararlı olduğunu radyolarda, televizyonlarda söylüyor ama hem kesimine hem üretimine devam ediyorlar. Hem de yenilmesine devam ediyorlar. Halbuki bir şey kötü olunca, kötü olduğu belli olunca kesilebilmeli. Yani doktor diyor ki çok tuzlu yeme. Tuzlu yersen tansiyonun artar, efendim bilmem şöyle olursun, sonra efendim damarın çatlar, felç olursun. Yani çeşitli şeyler söylüyor. Adam tuzlu yemeye devam ediyor. Sen bilirsin kardeşim. Yani doktor yapma dedi. Yani ondan sonra işte bilmem şu hastalık, bu hastalık. Çok yeme. Efendim bilmem şunları şöyle yapma. Çok yağlı yeme, çok şekerli yeme. Yani her şeyin, yani helal şeyin de belli bir ölçüde yenmesi lazım. Fazlası zararlı olabiliyor. Millet zararlıyı bildiği halde içiyor. Sigaranın kötü olduğunu hepsi, herkes biliyor. Efendim hava alanlarında görüyorsunuz. Duvarlarda, levhalarda, hastanelerde. Ama doktor bile içiyor. Yani hastanenin başhekimi bile yanına gittiği zaman sigara ikram ediyor. Ben hayret ediyorum. Ya insan yanlış olduğunu bildiği bir şeyi yapmamalı. Bu kadar basit. Ama işte insanoğlu bir acayip mahluk. Hepimiz acayipiz yani. Allah bizi düzenli, istikrarlı, kale gibi sağlam, efendim şey sahibi, kural sahibi, prensip sahibi yani. Böyle efendim aklı başında, akıllı mantıklı yaşayan, akıllı mantıklı işler yapan, topluma faydalı olan, kendi vücudunu koruyan insanlar eylesin yani. Bunlar önemli ama efendim herkes bunları biliyor. Tamam hocam, haklısın. Aslan hocam, Kalkan hocam bile bizi teselli etmek için tatlı sözler söylüyorlar. Bildiğime devam ediyor. Kardeşim sen bana o tatlı sözleri söyleme. Şu sigarayı bırak. Şu içkiyi bırak. Şu kumarı bırak. Bunların hepsi kötü. Ama serbest. Kötü olduğu bilindiği halde kanunlara göre serbest. Efendim yani yasaklanmamış. Oynanıyor belli ölçüler içinde. Efendim bilmem namehreme bakmak doğru değil. Efendim gayrimeşru nikah dışı yaşam doğru değil. Kanunlar söylüyor ama uygulama öyle değil. Efendim çeşit çeşit şeyler olabiliyor. İslam böyle ikili şeyi sevmiyor. İslam iki yüzlülüğü sevmiyor. Yasaksa yasak bırakılacak. Efendim sevapsa yapılacak. İslam mantıklı ve istikrarlı, düzenli ve efendim anlamlı ve uyumlu bir sistem, teşkilat yani. Böyle bir tarafa öbür tarafından ters düşmüyor. Bir tarafta bir şey söyler, öbür tarafta aksini yapar. Böyle şey İslam'da yok. Evet sevgili kardeşlerim, o halde ne yapmalıyız? Efendim, cehenneme düşmemek için Allah'ın emirlerini tutmalıyız. Allah'ın emirlerinin aksini yapmamalıyız. Günahlara efendim aldır küldür, cesur cesur efendim nasıl olsa Allah affeder filan gibi çeşitli uyuşturucu felsefelerle dalmamalıyız. Efendim, cehenneme bir düştü mü insan milyonlarca sene azap göreceğini, yanacağını bilsin. İkinci hadis-i şerif. Efendim, Ram Hürmüz'ü Mirdas radıyallahu anh'ten rivayet etmiş ki, başka rivayetler de var Taberani'den filan. Efendim, benzeri rivayetler. Yezhebu salihune esrafen el-evvelu fel-evvelu hatta la yebka illa husaletün ke husaleti temri ve şair la yubali illahu bihim. Sadaka Resulullah fîmâ kâl kemâ kâl. Bu ikinci hadis-i şerifte ümmetin devrinin sonu geldiği zaman, dünyanın sonu yaklaştığı zaman, ahir zamanda durum ne olacak diye Efendimizin istikbale ait söylediği efendim bilgilerden, uyarılardan birisi. Diyor ki Peygamber Efendimiz, yezhebu salihun, salih insanlar gidecek. Salih ne demek? Uygun, iyi. Her işi Allah'ın emrine, Peygamber'in sünnetine, Kur'an'ın ahkamına uygun yapan Allah'ın beğendiği iyi kul demek. Efendim uygun kul demek yani. Kulluğa uygun hareket eden iyi kul demek. Esrafen, yani halef, selef, nesil nesil böyle salihler gidecekler. El evvel fel evvel. En salihler önce gidecek, ondan sonra ötekiler gidecek, ondan sonra ötekiler gidecek. Salih insanlar gidecek. Salihler azalıyor, gidiyor. Toplum fena. Toplumu temizleyen, efendim toplumun efendim tutamağı, toplumun ümidi, topluma Allah'ın rahmetinin gelmesinin sebebi olan iyi insanlar gidiyor. Bu çok fena. Yani neye benzetebiliriz? Havada oksijen azalacak deseniz, kapalı bir yerde oksijen kullanılacak, kullanılacak, azalacak. Sonra ne olur? Garaj mesela. Adam efendim arabasını çalıştırıyor. Arabanın içinde duruyor. İyi ama bu oksijeni, bu motor çekiyor. Yanmalarla oksijen bitiyor garajda. Karbondioksit, monoksit, dioksit değil de monoksit şey, efendim egzozdan çıkan, bu arabanın arkasındaki borudan çıkan gazlar yavaş yavaş insanı öldürüyor. Yani zehirli gazların çoğalması ve oksijenin azalması sonunda ölümle sonuçlanıyor. Bunun gibi dünyada salih insanlar azalacak. Halef selef, nesil nesil, birer birer efendim tabaka tabaka gidecekler. Bu eyvah, oksijen bitiyor demek. Zehirli gazlar artıyor demek. Ortam yaşanılmaz duruma geliyor demek yani. Efendim sonra hatta la yapka illa efendim husaletin ke husaletin temri ve şair la yuvallahu bihim. İki rivayet var da efendim ikisindeki kelimeleri söyleyeceğim sonra. Husale efendim peltekse ile noktasız ha ile efendim arpanın efendim ve hurmanın dış tarafındaki efendim kabuk kısmı. Yani insanların böyle kabuk kısmı, kışır öz kısmı değil de iç, böyle yenilecek mesela hurmanın, arpanın içi yenilir. Kabuğu ayıklanır efendim, soyulur. Ondan sonra efendim meyvelerin içi yenilir. Şimdi geride kalanlar efendim arpanın, hurmanın kışırı gibi, hışırı gibi, kabuğu gibi yığınlar, içi boş, içi boş şeyler. Efendim la yubalullahu bihim, Allah onlara efendim aldırmaz, kıymet vermez. Yani duasını kabul etmez. Efendim felakete uğrasa imdadına yetişmez, korumaz, kollamaz, başarıya ulaştırmaz. Neden? Kışır gibi, hışır gibi, ot gibi, efendim saman gibi değersiz dış kısım, kabuk kısmı, öz kısmı gitti. Asıl Allah'ın sevdiği mübarek insanlar, salihler gide gide toplumlarda efendim kötüler kalırsa kıyamet kopar, felaket. Allah onların artık dualarına da aldırmasın. Topluca felaketler yarar. Onun için yani bence salihlerin salihlerin sayısının çoğaltılması amaç olmalı. Salihler nasıl çoğalır? Salih insanlar, dürüst insanlar, haram yemeyen insanlar, kimseye kem gözle bakmayan insanlar, kimseye kötülük yapmayan insanlar, herkese iyilik yapan mübarek insanlar, nurlu insanlar, aksakallı insanlar, efendim kale gibi sağlam, mert insanlar, çalışkan insanlar, efendim cesur insanlar, fedakar insanlar, hayırhah insanlar, hayırsever insanlar. Bunlar, bundan artması nasıl olur hocam diye sorular yağmalı. Hatta meclislerde efendim bunlar konuşulmalı. Milli eğitimin ana amacı böyle iyi insanların yetiştirilmesi olmalı. Hocam sanki öyle değil mi diyebilir şimdi dinleyen birisi. Ben üniversite profesörüyüm. Milli Eğitim Komisyonlarında da çalıştım. Devlet planlamanın efendim 5 yıllık kalkınma planlamalarının eğitim bölümlerinin hazırlanmasında da çalıştım. Herkes aynı lafı söylüyor ama yani diken ekersen diken ektiğin yerde efendim buğday bitmez ki. Deve dikeni olan yerde, diken ekilen yerde diken olur. Yani ana hedefleri, milli eğitimin ana hedefleri, mesela biz diyorduk ki inanan insanların adedi artsın da dürüstlük çoğalsın diye, efendim muhaliflerimiz vardı, mücadele ettiğimiz kimseler vardı, onlar da inanan insanların şeyini efendim yetişmesi, gelişmesini sağlayacak müesseseleri kırpıştırma, kesmeye, engellemeye çalışıyordu. O bakımdan aziz ve sevgili kardeşlerim, yani salihlerin artması için aklı başında filozof insanların, hakim insanların, bilge insanların, böyle karar vermesi lazım. Bunları herkes bilemez. Toplumları tanıyan, Batı'yı bilen, Doğu'yu bilen. Razıyım, çağıralım Avrupa'nın büyük ahlakçı efendim düşünürlerini, onlara hazırlatalım. Neler diyecekler bakalım. Kendi ülkelerinde ben görüyorum işte, bakın yani dine, imana o kadar büyük kıymet veriyorlar ki, bilmiyorlar mı hurafeler olduklarını inançlarında? Biliyorlar. Yaptıklarının hepsinin efendim akla mantığa sığmadığı kendileri ifade ediyor. Ama niye o eğitimi destekliyorlar? Niye dış ülkelere onu yaymaya çalışıyorlar? Mesela şimdi bu benim Avustralya'nın kuzeyinde, Endonezya'da 200 kişiye, Yeni Gine'de efendim 200 kişiye bir misyoner düşecek kadar yoğun bir misyoner gönderiyor efendim Hristiyanlar, Hristiyanlaştırmak için. Efendim herkes harıl harıl niye Hristiyanlaştırmaya çalışıyor? Ondan fayda olmuyor. O zaman o vahşi kabilelerin biraz hizaya geleceğini düşünüyor. Söz dinleyeceğini, efendim adam olacağını, tahsil göreceğini düşünüyor. O haliyle, eski haliyle, yamyamlığıyla kalırsa iyi olmayacağını düşünüyor. Şimdi bizim dinimiz akıl mantık dini. Bunu herkes söylemiş. Devletin en yüksek kademesinden en aşağısına kadar herkesin zamanı gelince söylediği sözler. Bunların bir koleksiyonu yapılabilir. Duvarlara yazıları yazılabilir. Yani besbelli bir şey. Ama efendim işte bu böyle düşünen insanlar ayarlamazsa milli eğitimi, o zaman sakat eğitim olur. Sakat eğitimin sonucu da anarşi olur, terörizm olur. Yani yetiştirdiği insan millete, devlete faydalı olmuyor, zararlı oluyor. Neden? Ayar yanlış, makine yanlış çalışıyor, ondan dolayı oluyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Üçüncü hadis-i şerife geçeceğim. Efendim, yani buradan salih insanların arttırılması, azaldıkça üzülmek gerektiği, çocuklarımızı salih insan yetiştirmeye çalışmak gerektiği ortaya çıkıyor. Şimdi ben burada kardeşlerime bakıyorum. Bu yabancı diyarda efendim çocuklarını Müslüman müdeleyin yetiştirmeye muvaffak olmuş iyi kardeşlerim var. Hoşuma gidiyor onları gördükçe. Sabah namazında bakıyorum karşımda uykusunu feda etmiş küçücük küçücük çocuklar var. Namazdan sonra geliyorlar, elimi öpüyorlar. Çok seviniyorum. Neden? Babası namına seviniyorum. Çocuk namına seviniyorum. Çünkü buradaki ortam Müslüman bir ülke ortamı olmadığı halde çocuklar namazlı niyazlı yetişebiliyor. Bir de çağın bilgilerini alarak yetişecek. Al sana işte salih, pırıl pırıl bir evlat. Hayırlı bir evlat, hayırlı bir nesil. Bu dış ülkelerde efendim böyle yaptığımız faaliyetler de öyle. Yani çeşitli yerlerde, çeşitli hayır sahiplerinin efendim buna benzer işler için, yani iyi insan yetiştirilmesi için kurduğu müesseseler çok önemli. Bunlar doğru adımlar. Bunların aksini yaparsan bırak ya, serbest olsun ya. Çocuk istediğini yapsın, olmaz. Kendi istediği, kendi bildiğine giden şaşırır. Öyle kendi bildiğine gitmek yok. Hayatı bilen, hem de en doğru bilen, hem de uluslararası alanda böyle sivrilmiş büyük insanların gösterdiği hedefleri hedeflemek lazım. Öyle yetiştirmek lazım. Bakın efendim Avrupa'ya seyahat ediyor karayoluyla bizim tırcılarımız, Allah yardımcıları olsun. Efendim Romanya'dan geçiyorlar, Macaristan'dan geçiyorlar, Bulgaristan'dan geçiyorlar. Bulgaristan'da bir maç olmuş, milli maç, gençlik maçı. Bizim Mercedes'liler, BMW'li spor severler kalkmışlar, gitmişler, maçı seyretmişler. Çıkmışlar dışarı, bakmışlar, bilmem 20-30 tane kıymetli araba, Mercedes, BMW yok. Yani onlar öyle misafir gittiler. Yani park edilen yerden bu arabalar nasıl çalınıyor? Yani komünizm din afyondur dediği için, insanları dinden, imandan mahrum yetiştirdiği için, efendim başarısız olduğu için, toplumda başarısız, toplumda yaşanmaz bir toplum. Şey yapamıyorsunuz efendim, yani geçemiyorsunuz, geçenler çok sıkıntılar çekiyorlar, efendim çok acayip şeylerle karşılaşıyorlar. Tabii ben sadece Bulgaristan'ı suçlamıyorum, bizim Türkiye'de de benim arkadaşlarımdan birisi söyledi, efendim Antalya'dan Adana'ya geçecek karayolunda. Yolunu kesmeye kalkmışlar, tabanca çekmişler, Suud plakası vardı. Yalnız bir arkadaşımız Konyalı, Beyşehirli. Arabasını durdurmaya çalışmışlar, Mercedes'ini. O da gazlamış, ellerinden kurtulmuş, Adana'ya zor gelmiş. Şimdi yani Suudlu diye, yabancı plakalı diye tabanca tetiğiyle kenara çektirip soyacaklar. Yani bizde de oluyor. Yani ben sırf Bulgaristan'ı şey yapmıyorum, Macaristan'ı, Romanya'yı suçlamıyorum. Yani eğitim yapmadığın zaman bu işin şakası yok. Gidiyor ahlak, düzen de gidiyor, huzur da gidiyor. Şimdi burada Avustralya'da gelseniz, görseniz çok ibretli şeyler var. Dağın başında, ormanın içinde adam ev yapmış, hiç korkmadan yaşıyor. Ben böyle hayretle bakıyorum. Yani Türkiye'de şehrin içinde insan korkuyor. Acaba bir şey olur mu diye. Neden? Ya anarşi çıkmış, terörizm çıkmış. Bu niye çıktı? Bunu tahlil etmek lazım. Bu terörizme kimler kayıyor? Neden kayıyor? Bir istatistik yapıldı mı? Niye saklanıyor halktan? Yani bu öldürülenlerin kimlikleri, aileleri, efendim, eğitim durumları, efendim işte bilmem Orta Doğu'dan mezun falanca, efendim Tokat'ın bilmem neresinde 3 kişi kıstırıldı, şey yapıldı. Tamam, yani bu Orta Doğu'ya kadar çıkmış ama yani maddi eğitim vermek bir şey değil. Okuma yazma bilmeyen bir millete okuma yazma öğretirsen, efendim cahil bir millete okuma yazma bilen bir cahil milleti elde edersin. Cahillik okuma yazma öğrenmekle izale olmaz. Arif olmakla izale olur. Cahilin efendim karşısındaki ideal, özenilen, istenilen, arzu edilen insan tipi nedir? Arif insan. Arif insan, faziletli insan, erdemli insan, o nasıl yetişir? Onu ayarlamak lazım. Yoksa ilkokul, üniversiteye kadar bütün okulları aç, efendim makine gibi öğret, o zaman haydutlara bilgi öğretmiş olursun. Onlar devlete silah çekerler. Kışlaya saldırırlar. Camileri yakarlar, mektepleri yakarlar, çalıştırmazlar, hayvanları öldürürler. Yani niye? Yani insan karınca ezmiyor Müslüman olunca, mümin olunca. Şunların yaptığına bak. Eğitim sakatı. Ve işte salihlerin azlığından oluyor. Salihlere kıymet verilmediğinden oluyor. Salih insan yetiştirecek düzenlemeler engellendiğinden oluyor. Efendim, salih olmayan insanların yetişmesi için her türlü gayretin gösterilmesinden oluyor. Bu olayların asıl sebebi bu. Bunların misalleriyle, cesaretle ortaya koyup şey yapmak lazım. Üçüncü hadis-i şerif, sonuncu sohbetimin son hadis-i şerifi, efendim, Enes radıyallahu anh'tan Hulvani rivayet etmiş rahmetullahi aleyh. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, يَرْفَعُ bihazel ilmi akvamen. فَيَجْعَلُهُمْ قَادَةً يُكْتَدَى بِهِمْ فِي الْخَيْرِ وَيُكْتَسُ آثَارُهُمْ وَتُرْمَكُ أَعْمَالُهُمْ وَتَرْغَبُ الْمَلَائِكَةُ فِي خُلُقِهِمْ وَخَلْقِهِمْ وَبِأَجْنِحَتِهَا تَمَسُّهُمْ تَمْسَحُهُمْ. Evet, sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Bu da efendim konunun tabii sonunda denk geldi, efendim uygun. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, yerfaullah, Allah yükseltecek, yükseltir, yükseltecek. O zaman toplum cahiliye devri kapandı, asr-ı saadet başladı ama insanlar o cahiliyetten yetişmiş insanlar. Şimdi ne olacak? Değişecek hepsi, değişti nitekim. Diyor ki Peygamber Efendimiz, yerfaullah, Allah yükseltecek, yükseltir, bihazel ilmi, bu ilim ile, akvamen, bazı insanları, kavimleri, insanları yükseltecek, yükseltir. İlimle yükseltir. Tabi el ilim diyor. Bu yani ilim dediğimiz genel manasıyla ilim. Ama İslam'da genel manasıyla ilim methedilmez. İslam'da el ilim, ilmi nafidir. Yani insana fayda veren, insanı erdemli insan haline getiren ilim övülür, istenir. Bütün bilgiler kıymetlidir. Bütün bilgilerin hedefi de insanı iyi yetiştirmek, iyi insan yapmak efendim yönündedir. Öyle olursa öyle alim kıymetlidir, o ilim kıymetlidir. Aksi olursa, yani ilmiyle amil olmazsa insan veya kötü şeyleri öğrenmekle veyahut efendim ahiretine, kendisine, dünyasına, ahlakına faydası olmayan efendim bilgilerle ömrünü geçirmişse o zaman yükselmez. Yerfeullah bihazel ilim, yani bu ilmi nafiyle Allah, din ilmiyle, iman ilmiyle, ahlak ilmiyle Allah yükseltecek akvamen, bazı kavimleri. Feyyecaluhum, yapacak, yapar efendim, kadeten, önderler yapacak, komutanlar yapacak, efendim insanları insanların önünde onları sevk eden efendim kılavuz, önder, komutan insanlar yapacak ilimle. Osmanlılar mesela bakıyorum, Eyüp Sabri Paşa Mir'atül Harameyn'i yazmış. Koca koca böyle ciltler şeyler. Yani gittiği yerde aynı zamanda ilimle meşgul efendim, hem askeri veya mülki vazife görmüş, hem de nice güzel eserler yazmış. Alim yetişmiş, arif yetişmiş efendim. Hem dünya tarafı var, hem efendim ahiret tarafı var, hem efendim askeri rütbesi var, hem ilmi rütbesi var. Sahibi seyfi ve kalem. Efendim kılıç sahibi ve kalem sahibi. Böyle methedilirdi eskiden insanlar, sadece kalem sahibi, sadece kılıç sahibi değil, hem kılıç sahibi hem kalem sahibi. Yani bu komutan, bu bey, bu efendim padişah ne sahibi seyfi ve kalemi. Kılıç sahibi ve kalem sahibi. Hem savaşır gerekirse cesurdur, hem de kalemiyle yazar çünkü alimdir demek yani. İlimle Allah bazı insanları, kavimleri yükseltecek. Onları önder yapacak. Yüktedabihim fil hayrı, hayırda kendilerine uyulan önderler yapacak, kılavuzlar yapacak. Ve yuktassu asaruhum, peşlerinden gidilecek insanlar yapacak. İzi izlenecek insanlar yapacak. Ve turmaku amaluhum, amellerine bakılıp ibret alıp ben de böyle yapayım diye efendim icraatları, amelleri başkalarına örnek olan, güzel örnek olan efendim insanlar haline getirilir. Bu ilimle, yani Allah getirir, ilmi öğrenirse ilim getirir ya insanlar o seviyeye, yani faydalı ilim. Ve tergabul melaikatu fi hulukihim, melekler onların güzel huylarına rağbet ederler, veyahut hareketsiz halkihim de olsa vücutlarına, bedenlerine bile melekler onların severler, bu adamlar ne mübarek diye. Ve bi ecnihatiha temsahuhum, kanatlarıyla onları böyle kanatlarını sürerler melekler. Huylarını ve bedenlerini, vücutlarını ve ahlaklarını sevdikleri için melekler kanatlarıyla onları okşarlar yani. Neyle? İlimle. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, para kazanmaya koşturduğunuz kadar kazanın. Allah hayırlı, helal, bol kazanç nasip etsin. Efendim, helal kazanmak için çalışmak da İslam'da önemlidir, faydalıdır, teşvik edilmiştir. Ama para ile bir şeyler elde ediliyor diye para kazanılıyor. Araç. Yani parayı veriyorsun, istediğini alabiliyorsun. Her şeyi muradına erebilme vasıtası olarak para isteniyor. Parayı kazanayım, ondan sonra istediğim onunla alırım deniliyor. Ama asıl kazanılacak şey ilim. Hem de faydalı ilim. Hem de insanı efendim faziletli bir insan yapan, her hareketi ölçülü, güzel olan efendim bir insan haline getiren ilim. Böyle ilimle Allah bazı insanları, kavimleri yükseltir ve başkalarının hayırda kendilerine uyacağı insanlar, izinden gidecek insanlar, yaptığı icraatlarına, amellerine bakılıp ibret alınıp takdir edilecek insanlar haline getirir Allah. Öyle değilken o hale getirir ilim sayesinde. Melekler de onları sever, kanatlarıyla onları okşarlar. Allah bizi böyle olanlardan eylesin. Evlatlarımızı böyle yetiştirmeye rağbet edelim. Efendim, hocam, yani bazı ilimler para etmiyor. Aç kalıyor adam. Hayır. Ben de bir ara çocukken bu duyguları çok duydum. Efendim, söylenildiği zaman bu sözleri çok işittim. Efendim, arkadaşlar ya doktor olmak istiyorlardı, ya mühendis olmak istiyorlardı. Tabii doktorluk faydalı bir ilim. Efendim, dal, meslek, insanların hayatlarını kurtarıyor. Allah razı olsun. Efendim, güzel. Mühendisler memleketi imar ediyorlar. Allah razı olsun. Efendim, güzel yapıyorlar. Elektrik, efendim, sular, barajlar, efendim, makineler. Bunlar sayesinde oluyor. Güzel, güzel. Hepsi güzel. İşte bunlarda para var hocam. Onun için ben çocuğumu böyle bunlardan birisi yapacağım. Efendim, tabii ben de öyle bir mühendis olayım filan diye düşünüyordum. Hatta kendim tayyare mühendisi olmayı istiyordum. O zaman uçağa tayyare deniliyordu. Ama o kadar memnunum ki Allah'ın bana böyle öğrettiği ilimlerden, çok şükür Arapçayı öğrendim, çok şükür Farsçayı öğrendim. Ne kadar güzel bir edebiyat dili, ne kadar güzel bir ilim dili Arapça. Efendim, ecdadımın hazineleri gözümün önüne açıldı. Kütüphanelerdeki kitapların kıymetini biliyorum. Evimdeki odalarım efendim yığınla kitap dolu. Geceleri sabahlara kadar okusam en güzel arkadaşlar, en güzel bilgiler onların içinde. Efendim ne kadar güzel arkadaştır kitaplar. Son derece memnunum. Onun için bir de deniliyordu ki işte yani parası az olur. Tamam. Doğru, ben üniversiteye asistan olarak girdiğim zaman gerçekten efendim ayın sonuna maaşımız yetmiyordu. Çünkü yani ek ikramiye verildiği halde yani asistanın maaşı efendim şeye gidiyordu, kiraya gidiyordu şu kadarı. Efendim bu kadarı yiyeceğe gidiyordu. Ay sonunda yani ekmek parası bile kalmadığı olabiliyordu. Bütün arkadaşlar öyleydi. Bütün memurlar belki öyle yani Türkiye'nin. Tabii böyle bir iktisadi bakımdan halkını mutlu edecek, müreffeh edecek bir çalışma içinde olması lazım. Ülke zenginleşirse herkese bu zenginlikten pay düşer. O zaman herkes sıkıntıdan kurtulur. Mesela bu Avustralya'da herkesin arabası var. Herkesin evi var. Efendim herkesin aç kalma diye bir durum yok. Efendim işsiz kaldığı zaman bile devlet bakıyor. Efendim tedavisi var, maaşı var vesairesi var. Yani insanlara dünya nimetlerinin hepsini devletleri sağlamış. Yollar, sular vesaireler her şey sağlanmış. Niye hocam Avustralya'da duruyorsun da bilmem başka yere gitmiyorsun? Başka yere gideceğim ama yani o da olabilir. Zaten de gidiyorum. Fakat burada hizmetleri çok güzel yapmışlar. Yani halkına güzel hizmet eden bir devlet, halkını zenginleştiren bir yönetim, hükümet. Ne kadar güzel. Öyle olması lazım. Belediyelere bakıyorum. Belediyelerin efendim beldelerine, hizmetlerine bakıyorum. Ve bazı belediye başkanı kardeşlerimi çağırdım. Gelin burada görün bunların neler yaptıklarını, nasıl yaptıklarını diye. Ve kendim de çok ibretler aldım. İnşallah Türkiye'ye geldiğim zaman yani nice bu tecrübeleri uygulamayı istiyorum. Yani Allah nasip etsin, hayırları yapmaya muvaffak eylesin. Nereye getireceğim? Yani asistanken tabii ilim yoluna girmiştik. Efendim ay sonuna maaşımız yetmiyordu ama bu durum değişiyor. Zamanla yani dişini sıkarsa insan ilim yükseltiyor insanı. Saygın bir insan oluyor. Doktora yaptığın zaman sayın doktor diyorlar. Tabii bir sahada biraz derinleşmiş oluyor. Başkalarından fazla biliyor o konuyu ve söylüyor. Sözü dinleniyor. Sonra yardımcı doçent oluyor. Sonra doçent oluyor. Sonra profesör oluyor. Artık profesör olduğum zaman daha doçentken bir araba almıştım ben. Çünkü oraya çağrılıyorum. Yani gitmek için mecburum. Yani Ankara'da bir günde 4 veya 5 ayrı yere gitmem gerekiyordu. Konuşmam, toplantı yapmam gerekiyordu. Bilmem televizyonda konuşma yapacaksın, oradan kalkacaksın, meclise gideceksin, oradan falanca komisyondaki görevine gideceksin, oradan filanca yere gideceksin. Arabasız olmuyordu. Onu alacak imkan da Allah verdi vesaire. Yani ondan sonra da ilim çok, Allah'a hamdü şeyanlar olsun, çok büyük nimet. Çok efendim şeyleri kazandırdı. Yani hiç de ilim yoluna giren insan demek ki fakir kalmıyormuş, yoksul kalmıyormuş. Bir şey okumuştum. Güzel Hüsnü Hat mecmuasında efendim böyle güzel yazıları toplamış bir eski güzel yazıları, hattatların yazıları efendim yazıkları bir yerde okumuştum. Bir söz Arapça hoşuma gitmişti. Onu da şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. La gurbete lil fadın ve la vatana lil cahil diyordu. Hoşuma gitmişti. Yani faziletli, ilimli, irfanlı insana efendim gurbet yoktur. Çünkü nereye gitse her yerde o hocam buyurun efendim filan derler. İlmine uygun hürmeti gösterirler ve bir mevki, makam, vazife mutlaka olur. Hizmet olur. Ama cahile de la vatana lil cahil. Cahil de bir vatanı yoktur. Yani cahil de her yerden kovarlar. Git buradan ya cahil adam. Berbat ediyorsun. Aramızda durma diye. Yani duracak yeri olmaz. Vatanı olmaz. Cahil olunca, alim olunca da efendim her yerden kucak açarlar. Her yerden davet ederler. Aman ne olur bize gel derler. İlim işte böylece efendim insanı kime gelirse şerefiyle beraber geliyor, şereflendiriyor. Onun için evlatlarınızı alim yetiştirmeye gayret edin. Ben de bana soru soran kardeşlerime, efendim ihvanıma daima ilim yolunda ilerlemesini söylüyorum. Yani doktora yap, master yap, ondan sonra doktora yap, mümkünse üniversitede kal, maaşın az da olsa ilimde ilerle. Yani paraya bakma, sonunda para da geliyor. Yani paraya gözün tok olduğu zaman, zaten insan ahireti düşündüğü zaman dünya onun arkasından kös kös gelir. Yani sen Allah yolunda yürü, Allah sana rızkını gönderir. Aziz ve muhterem kardeşlerim, evlatlarınızı, kendinizi, ailelerinizi ilimle müzeyyen, ilimle mücehhez hale getirin. Çünkü milletler ilimle yükseliyorlar. Cahillikle de efendim mahvoluyorlar. Ama bazen cahiller diplomalı oluyor. Mesela şu Sırbistan'ı mahveden kimdir? Onu maceraya sürükleyen başındaki Milošević'tir. Ne icadızlı laflar söyledi, ne hunharlıklar yaptı. Şimdi ne sıkıntılara düşürdü milletini. Görülüyor ortada, ibretli bir hadise. Allah bizi rızası yolundan ayırmasın, şeytana aldananlardan etmesin, nefse uyanlardan eylemesin, fani dünyanın yalan yanlış zevklerine, efendim, aldatıcı boyalarına, süslerine aldanmayan, efendim, asıl gerçek güzellikleri görenlerden eylesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin cümlemizi, aziz ve sevgili kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.